گلهای تازه، برنامه شماره 52 ب، سرگشته، با همکاری هنرمندان قوامی، همایون خرم، مجید نجاحی و امیر ناصر افتتاح. آهنگ ترانه از همایون خرم، تنظیم از جواد معروفی، شعرها از سایه، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران ایرج حقیقی و محمود امینی. گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی او کنی. خاک سیه مباش که کس بر نگیردت، آیینه شو که خدمت آن ماه رو کنی. Oh, my God. نهان شکار درد من می دانم چه همچو من پای تو سرگر دانم شبی کنار چشم پیدا شد میان عشق من چه گذار جان تو جلوگاه جمال آنگهی شود کایینش به اشک صفا شست و شو کنی خواب و خیال من همه با یاد روی توست تا کی به من چو دولت بیدار رو کنی چکد ز ناله بلبل در این چمن فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی دل بسته‌ام به باد به بوی شبی که زلف بگشایی و مشام مرا مشک بو کنی اینجاست یار گم شده گرد جهان مگرد خود را به جوی سایه اگر جستجو کنی که سیه مباش که کس بر نگیردت، آیینه شو که خدمت آن ماه رو کنی. جان تو جلوه‌گاه جمال آنگهی شود کآیینه اش به اشک صفا شستشو کنی. گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی او کنی. گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی او کنی. سیاه مباش که کس بر نگیرد، آینه شو که خدمت آن ماه رو کنی. همه با یاد روی تو آکی به من چو دولت بیدار رو کنی دل بسته هم به باد به بوی شبی که زود بکشایی و مشام مرا مشک بو کنی خون می چکد ز ناله بلبل در این چمن فریاد از تو گل فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی خون می چکد ز ناله بلبل در این چمن فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی درمان درد صبوری بود ولی با من چرا با من چرا حکایت سنگ و سبور کنی چونی می نالم از داغ جدائی، دریقا ای نسیم آشنایی. چنان گشتم قبار آلود قربت که نشناسم که خود بودم کجایی. چنون گشتم قبار آلود قربت جانی که نشناسم که شبی بود و بهاری در من آویخت، چه آتش ها چه آتش ها برانگیخت. فرو خواندم به گوشش قصه خیش، چو باران بهاری اشک می ریخت. بهاری در من آوی تو باران بهاری سیری. سرگه در چمن خوش رنگ شد گل، نگاهش کردم و دلتنگ شد گل. به دل گفتم که ناز است این میندیش، چو دستی پیش بردم سنگ شد گل. من خاموشم من اندوه خویش را ندانم، این گریه بی بهار پری بودی و با من راز کردی، به ناز و عشوه عشق آغاز کردی، مرا آواز دادی چون رسیدم کبوتر گشتی و پرواز کردی. این بود گلهای تازه، برنامه شماره 52 ب که در همایون اجرا شد.